Dankjewel voor deze prachtige annonce. We gaan even het geluid checken, want dat moet Ruud allemaal voor elkaar krijgen in 5 minuutjes. Applaus voor de technicus Ruud. Inderdaad, de 10e jaar hier, ik kijk er ook naar uit. Het is hier weer prachtig, jullie zijn weer prachtig. En wat kunnen we doen om een beetje vrede op aarde te brengen? Dichtbij, met muziek in elkaar en zingen. En ze zei al, ik hou van Franse muziek, maar vaak is Frans ook gewoon la la la, internationaal. Laten we even kijken. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Avec toi, je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous. Pour un fête avec toi, un petit entre tes bras, un petit tour au bout du jour. Entre tes draps et encore. Maar ik voel me even niet alleen. mijn goed gevoel, liever ik van het land. Ook al ben aan die dag te regen, alle sporen weer uit te vegen. En er stond een doel, mijn dag kan niet kapot. Door de macht die ik heb gekregen, in moment ben je evenveel van mij. Als je mee was het lukt, in de zand zet een boom op. Zet een boom op, zet u de wens maar. Zet u de boom op, ze bonjour nuit. Nu rentre chimie là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le lit, le lit. L'autre des vacances, c'était sans le jour de chance. Ils ne firent alors chacun leur chemin. Saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. Nous étions formidables. Oh, oh, oh, formidable, je suis formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas me draguer, promis, je suis célibataire et depuis hier putain, je peux pas faire d'enfant, mais bon, reviens, c'est minute quoi, je t'ai pas insulté, je suis poli pour toi et me fort bourré pour la mettre en moi. Vous avez autre chose à faire, vous me pourriez venir hier où j'étais. Formidable, formidable, tu es de formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Tu étais formidable, tu étais formidable, nous étions formidables. Je suis dauphin, ta part en fil et la main blanche, mon voisine. Les camions sont blindés, les balais sont déballés. Il est 5 heures. Paris, c'est vrai. Paris, c'est vrai. Le train de Sibon se marche et les études sont ennuyées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures. Paris. S'éveille, Paris, s'éveille. Le café dans les tasses, les carrés sur les basses. Et sous le boulevard, on voit pas que la chagrin est plus que le cacasse. Il est 5 heures. Paris, s'éveille. Paris. Je ne vois que Amsterdam. Je ne vois que Amsterdam. Jullie die nog een kerstliedje horen eigenlijk, of zeg je? Ik moet altijd aan mijn muziekleraar denken van de middelbare school met zijn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, how Jesus Christ is born. When I was a learner, I learned both night and day. I asked the Lord, please help me, and he showed me the way. Jesus Christ was born. And when I was a seeker, I saw both night and day. I asked the Lord to help me, and he showed me the way. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, Jesus Christ is born. How Jesus Christ is born. Yesterday's papers telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely and say for me that it's sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. Als je iemand mist, of iemand mist jou, dan hebben we altijd hulp van de wind door je haren. Dan is iemand meteen dichtbij, waar je ook bent. Op 100 meter, of 100.000 kilometer, dat maakt er niet uit. En dat is dit refreintje dat ik voor mijn oudste zoon schreef daar. En ook geldt voor mijn andere kinderen, die zijn er ook bij. Sammy, Mano en Ella, hoi. Voel de wind maar door je haar, en ik ben dicht bij haar. Handen door je haren gaan. Ik zie de hemel open gaan. Bij elke lach en elke traan. De hemel hier zo ver vandaan. Hier raak jij met je vingers aan. Je adembranding van de zee. En de wind maakt lekker met je mee. Voor zorgen ben jij veel te klein. Jij hoeft alleen maar kind te zijn. En waar je ook gaat, ik ga altijd met je. Ook als je hopeloos verdwaalt in een kille mensenzee. Probeer maar mee te zingen, voel de wind maar door je haar. Voel de wind maar door je haar. En ik ben dicht bij jou. Voel mijn handen door je haren gaan. Als jij je vleugels uit je hand slaat, dan zal ik je laten gaan. Want jij blijft toch altijd mijn kind. Jij zal vliegen in de wind. Waar je hand nu in die van mij. Mijn grootste geluk, dat ben jij. Blijf je klein. Ik was, ik ben, ik zal het altijd zijn. Maar één refreintje, mensen, voel de wind maar. Voel de wind maar door je haar. En ik ben dicht bij jou. Voel mijn handen door je haren gaan. Voel mijn handen door je haren gaan. Ik was, ik ben, ik zal er altijd zijn. Ik was, ik ben, ik zal er altijd zijn. Dankjewel, dan gaan we naar de piano, oké? Kijk of deze het ook doet. Is Ruud, Ruud doet hij het ook deze, horen jullie mij? Yes. Ja? Yes. 1, 2, 1, 2. Ja, hoor je me? Tot 10. Piano ook. Als ik een piano zie en een kerk, dan denk ik aan mijn goede oude vriend. Hij is al 16 jaar dood. Ramses Shaffi. Zullen we hem even naar beneden halen, Ramses? Hij zong Laat mij maar gaan, want ik heb het altijd zo gedaan. Maar eigenlijk, stiekem wilde hij heel graag samen zijn. Ik doe hem half Frans, half Nederlands. En dan wordt het vivre. Leven Ramses. Leven ons. Fais mon plein de crépuscule, je ne devrais pas crier encore. Moi le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour humble, je rends mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux. Même sans été, vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie mij lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor mijn laatste brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me. J'avais le blasphème facile, et chantant d'ici mes copains, crier le traître, l'imbécile, il meurt comme un vulgaire chrétien. Ik hou van water en van aarde, ik hou van schabel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde, ik leef gewoon van uur tot uur. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me. Noire, c'est ce qu'a dit le père Hugo. Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jouw zwarte, jouw zwarte schaap, je trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan voor komend jaar. Laat me, Sam. Laat me, laat me. Nog een chaffietje, is dat goed? Mag ik er nog één doen eigenlijk? Vijf nummers of vijf minuten? Mijn oudste zoon wordt geboren en Ramzi Shafi komt op kraambezoek bij mij op de woonboot op de Lijnbaansgracht. We moesten een naam bedenken. In die jaren speelde ik veel met Shafi. We denken eerst, we noemen hem Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Maar het werd gewoon... Sammy. Daar staat hij. Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht? Oh, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy, loop niet zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy, van de stad? Oh, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme, Sammy, dag, Sammy. Domme, domme Sammy, hij kijkt niet om zich heen. Hij doet alles alleen en vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen, zich door niets laten verstoren. Maar toch voelt hij zich verloren, Sammy, hoge toren, Sammy kan niet aan. Oh Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daarboven lacht de maan. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy, op de straat, Sammy van de stad? Ho, Sammy, kijk omhoog, Sammy, dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy. Sammy, kromme, kromme Sammy. Hij kijkt niet om zich heen, hij doet alles alleen. En vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil heus wel veranderen, maar hij is zo bang voor die anderen. Waarom zou je niet veranderen, Sammy? Want die anderen, Sammy, zijn niet kwaad. Ho, Sammy, kijk omhoog, Sammy. Anders is het straks te laat. Sammy loopt maar door de nachten. Op een wondertje te wachten. Wie zal dit voor jou verzachten, Sammy? Want jouw nachten, Sammy... Waren, want je hebt net een elektrische deken voor je verjaardag gekregen, waren zo koud. Oh Sammy, kijk omhoog Sammy, er is een die van je houdt. Sammy! Zing, vecht, huil, bid. Ja. Hoe ging dat refrein ook alweer? Ja, dat zing, vecht, huil, bid, werk, lach, werk. Zijn dat ze? Zullen we dat meenemen komend jaar als ons motto, mensen? Zingen, vechten, huilen, bidden, lachen, werken. Ik heb hier een prachtig dameskoor. Laat je horen, hè? Schuilhoek achter glas, voor degene en de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was, die moet weten, wij zijn hier allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene de snel vergeten namen, voor degene het vruchteloze zoeken, die moet weten, wij zijn hier allemaal samen. Dan gaan we! Zing, vecht, huil. Slapeloze nacht, voor degene die het geluk niet kan beamen, voor degene die niets doet, die alleen maar wacht, die moet weten, wij zijn hier allemaal samen. Voor degene met de mateloze trots op de risicoloze hoge toren, de risicoloze hoge rots, die moet weten, zo zijn we niet geboren. Zo niet, maar zo wel. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Gaan we doen! Open gezicht, voor degene en het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet, wij komen samen. Jonge mensen, goede voortzetting, goede kerst voor ons tot volgend jaar. En misschien kan ik er nog één doen. Onder het motto, ja, dat ook Shaffi niet vreemd was. Ik zei wel eens, wel trusten, we gaan naar huis. Maar dan zei hij, we gaan nog even naar het Leidseplein. Doorgaan. Zullen we doorgaan? Het kost wel wat, Gerard. Het kost wel wat. Gelukkig staat er weer een mooi koor bij. Ah, ha, ha. Ah, hoor eens. Is mooi. Oeh, yeah. Oh. We zullen doorgaan met de stootkracht van de milde kracht. Om door te gaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, wij zullen doorgaan. We zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen doorgaan, met de wankelende zekerheid. Om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen doorgaan, met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan, in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Ondanks alles zullen we doorgaan. We zullen doorgaan, telkens als wij stilstaan, om weer door te gaan, naakt in de orkaan. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. De Dominicus Koor, laat je horen. Weer doorgaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot we samen zijn. Ah, ah, ah, ah. Ja, ik ben niet te... Ah, daar ben ik. Gerard de Allerliefste. Zijn 10-jarig lustrum, ons tinnenhuwelijk, wordt gevierd bij deze fantastische artiest. Gerard, hoe was het voor je? Heerlijk. Heerlijk, in één woord. Geweldig. Onder dit dak. Lieve mensen, wat heerlijk dat jullie er allemaal zijn. Er komt nu een spannend uurtje. Nog één laatste groot applaus voor Gerard de Allerliefste. Woehoe, dankjewel.